Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ve salatu selam ala ashrafil mursalin ve ala alihi tayyibin tahirin tayyibin. Lolu parfois li nga xamanteni mom la meuna indi legui ñentel bi meuna fas woon li aw buntu la wuy tekantal ay leer di leral ay mbir ay masala mune awqatul istijabati jamono yi nga xamanteni def na ci nang yu ñaan mune iza jumi'a bu fekente la bol nañ ma do ay andak aw ñaan hudurul qalbi tawal khol wa jam'iyatuhu ak dajal ko bi kulliyatihi ci leppam am nit ki dajal lepp ala maqdubi ci limi sax wa sadafa ba pare mu deppele ñaanam gog waxtan waxtu wax xamni awqatu ijabati waxtu ñaan la ak sittat yi nga xamni juroom ben la muné bu boba koku aw ñaan def na yaakar nangu ñaan wahiya juroom ben wax ci nga xamni def na ci nangu ñaan as-sulusul akhiru min al-sulusul akhiru ñettelu xaju bu mujju bi min lawri ci guddigi moy ciar bu mujju bi wayndal adana ak fas nodd buñu nodd tam buñu nodde ba pare mo waxu na wa baynal adhan wal iqama wala buñu nodd wa buñu deme bay nodd wa baynal adhan wal iqama ak digante nodd ak liqam wa dabar salawatul maktubat ak ciati manam mujjentelu julli ñu nangu julli ñu faratal moy juroomi julli ci mujjentel gi non yalla day nangu seen motax xam nga jaamu yalla yu mag yepp ñu ko xana dal no la leen def day def moment yoy dañuy moment yu muy jeex dañuy nangu ñaan motax par exemple bo woré mu ne yeen ci sa moment biñuy dox moment bobu moment nangu ñaan la parce que lan da nga def lula war ba far maam da nga def bi ñu digël ba ca chat la nak legi nga ñaan julli nonu niki nonu aji bi aji makkabi bo déwé ba ca arafat ba aji arafat ki nga ñaan tamit et cetera manam moment yu ak tamit azaka te jeexital ba motax mo na salli alayhi wa sallam bo wa yentu sallam nga ñaanal le nga julit ñom dina way nda suudul imami ak fas yegu imam yawmal jumaati bisub aljuma comme ni bis ni ki tay ala ñu bari ci comme ñu bari hatta taqda mbete ñu matal as-salatu julli gi min zalika ci ko ci lolé manam fe julli manam ba biñu julli moment bobu yef de ñu nangulan wa akhir sa'atin ak mujjeentel waxtu bi ba'dal asr ginnaw takusan wa takusan ak aljuma ngor nga ci manam ba ci mujjeentel waxtu moy waxtu hadara ye rek yeb ay waxtu yo muna wa sadafa muna bu depo rek manam sak nañ ci boba khushu'an fil qalbi ak khushu'an ak toroxlu fil qalbi ci xol wankisar ak dam bayna yaday rabbi ci kanamu borom subhanahu wa ta'ala wa zillatun ak toxtange ak doydel sawof lo ñel ko wa tadarruan ak mokku wa riqatan ak noyno ak manam noy xol ci jamono joju wastaqbal ad-da'i ba pare nak ki aji ñangi da wara jublu al-qiblata qibla ha wa kanat munek ala taharatin tiklaq wa rafa'ati muyikati yadayhi ñaari loxomi ila allah jëm ci yalla subhanahu ta'ala wa bada'ati mutambali ñaanam bi hamdillah ci sant yalla wa sana'a alayhi ak bak ko kan ko tag ko suma gannaaw ga sana mu ñaarele bi salati ci julli ala muhammadin ci yenti al muhammad sallallahu alayhi wa sallam abdihi bi jam bo rasulih li yenentam bi sallallahu alayhi wa sallam suma gannaaw qaddama mu jital bari ne day hajati ci kanam ajom at tawbata ak tubul istighfar ak jeglu borom bi suma ginnaw ga nak dakhala ala allah mu dugg ci yalla wa alaha alayhi mu dadi nak xeur di persévérer fi mas'alati ci limu koy ñaan wa tamal wa tamallaqahu manam mu degeerlu manam mu continuer di ñaan di taxaw ci kanamam wada'ahu mu ñaan ko rahbatan manam rahbatan ngir xemem limu amé wa rahbatan ak ragal li nga xamantene mom la manam xemem xewelum manam ak yermandem ak mbaxam ak ngeerum xewelum après dit du daw du moy manam mbugalum subhanahu wa ta'ala wa tawassala ilayhi mo tawassala te mu joklo ilayhi dem ci yalla bi asma'ihi ci turu yalla yo sifatihi ak melom yi wa tawhidihi ak wetal bu ngoy wetal amna benen bu mu tuddul parce que moy tawassul ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak nit ñu bax ni parce que rah wa qaddamta mujital bayna yaday du'a'ihi ci kanam ak ñaanam gi wa sadaqatan ak saraxe lool tamit day tax yalla nang ñaan wa bala nga ñaan li nga ñaan bu genn sarax joxe ko doga ñaan nak fa inna hadha du'a mu ne gis nga ñaan gi mala wax nga boole ci li lepp la yakadu deful xaw yu raddu ñu diko dello abadan faaw danaka nit ki mënul boole li ci ñaan ba fa re ñu nang ñu gis ne mu gis ne ñaan ba nangul yi mu wax yeb dede wala siyama rawatina izas insadafal bu fekente na deppona abiyat ñaani allati nga xamantena akhbara ñaan khabarana annabi sallallahu alayhi wasallam yenenbi sallallahu alayhi wasallam annaha ne yoy kat mazunatul ijabati yaakar nañ ne defna nanguy ñaan ci place yoy wala ci waxtu yoy wa annaha te kat bu fek rawatina bu fekente na ñaan gi tat muta daminatul ajlambo la lil ismil azam ci tur yalla bi gëna mag fa min ha te bokku na ci ma fi sunani li nga xam mo nek ci sunan yo fi sahih ibn hibban te mu nek sahih ibn hibban abu dawud solo nako 1492 tirmidhi 3475 Ibn Majah 3857 Ibn Hibban 891 Ahmad al-Hakim ñun ñep solo ñu hadith bi wala sunan Ibn Majah tam indi war nako 3111 hadith donc bo muy nek min hadith Abdullah ibn Burayda radhiyallahu ta'ala anhu an abih mu jele ko ci baye muy Burayda al-Aslami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yanti yalla bi sallallahu alayhi wasallam sami'a dafa deg rajulan aw wa yaqulu munan اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يبور يا الله مجد تبي ماجك ملو يكتكوي إني نك من أستجام بدي أسألك ما ينلين بأني تكاد من نان جم لين نان ما نان أشهد دي سيد وارن أنك نك يا ولي بير تبير مو يا ولا أنت يا كيس دون الله يا الله لا إله أبو البن بور وهم نجامك دنا جرنيك جامك لور la ilaha amul kenn ko xamne yelona jam yelona ñu jam ko la ilaha amul kenn ko xamne ñang kay jam ci deug la ant ndere yow yalla ak ahadu ñi xamne yow ya ci wet di ciapatuul ak famadu ki nga xamne yow ngënk nga xamne ñepp dañ la soxlaal ci soxlaalo kenn yow ya sang bi nga xamne ñepp ci yow lañu jublu allazi yow ya ki nga xamne tane lam yelid jurul kenn wala ñu latte kenn jur ko wala yakun te nekul loho ñel ko han kufwan aw nawla ahad ken amul ben nawla fa qala mun bim ñane ñaan gi rek fa qala yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne laqad deug watnaani sa'ala ñaan allah bur yalla bil ismi ci tur al azam bi geuna mag alladhi bi nga xamne iza su'ila bi ji fef ko ñane ci turo rek a ta dana joxe wa iza du'ati wa iza su'ila fef ko laaje bi ci lolu a ta dana joxe wa iza du'ati fef ko ñane bi ji ci turo wa ajaba dana nang fef ko wowe rek dana nangu wa fi lafdin amna ben ci kaddu hadith yi mune la khat deug sa warnani salta ñaan nga allah bur yalla bismillah azam ci turum bu mag bi di gende mag wa fi sunan batay ci sunan wa sahih ibn hibban hadith abu dawud hadith na sunan abu dawud 1495 at-tirmidhi 3544 an-nasa'i 1299 ibn majah 3858 ñu ci musnad ahmad hadith 265 ak 245 Ibn Hibban 893 voilà deng hadith bobu muy wax muna aydan batay manam kon hadith yoy ni nek ci sunan yi ak ibn hibban batay ah mu ci mustafa ahmad muna min hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala annahu kana ne dafa won nekkon ko ma rasulullah sallallahu alayhi wasallam and yerenbi sallallahu alayhi wasallam jalisan di aju tok di aju jeki warajul am wa wa jo xamne yusalli mu ngi julli suma da ginnaw ga nak ginnaw bu mu julle mu dadi ñaan xam nga yini mo lay won manam julli ginnaw julli bi c'est à dire que moment bi ngay taya fofu ñaan dafa gawa nangu moment bi ngay taya bo taya ba pare bala ngay sulmul mbolam ñaan yo am duggal ko fi parce que audience ba ngay waja jeex yak sa borom mais aussi meuf na ñaan après julli bi après bo sulmale fa qala mun allahumma yubur yalla mi tur ya mun allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al mannanu al badi'u as-samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum mun allahumma yubur yalla mi tur magge gi melo yekati fi inni naka man sa jambi as'aluka ma ngi lay ñaan bi anna bi te sa mbir yep ma ngi seeda batay ne la ka ñel na la alhamdu ak mbolam xaju cianti la ilaha amul ben bur bo yello ñu jam ko illa anta ndere yow yow yalla al mannan yow mi ngi am yow ya aji xewala ko ñu jami te sañ waaw te sañ leena ñaax manam saña taxaw naan len budul won man do len am nangam bad yow yow mi ngi ya aji sus as-samawati as-samani wal ardh ak suf ya zal jalali yow borom magay mi nga xamantene ko na xel mi ndi fo le kram ak teranga yu mag ya ya hayyu yow mi nga xamantene seug dundo mu fum tambale te ak amul fum ngamte ya dundu ci deug te kep ko xamne do dundu na seug dundu la jele ak dundam ya hayyu yow mi nga xamne yow ya taxaw ta bok sa bok ta taxaw jam yi tere yow rek ko meuna taxaw bokum fa qala ginnaw bu mu waxe lol fa qala wax annabi yent yalla bi sallallahu alaihi wasallam laqad deug deug wallahi watna ni salal ñaan laaj ni allah bur yalla bismillahi alazim ti ha turum bu mag bi Allah bi nga xamne iza do ya fef wowe yalla bi ci tour wowe ajaba dana nangou de dana wuyu wa iza suila fef laaje bi ci mom ata mu joxe wa akhrajal hadithaini ñaari hadith yeb al imam ahmad solo na len fi musnad ci musnadam comme niñ ko waxe sank wa fi jami at-tirmidhi bo dem ci jami at-tirmidhi mom lañ wax sunan at-tirmidhi rek min hadith asma bint abi bakr astaghfirullah من حديث حديث أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها أن النبي ينتبه صلى الله عليه وسلم قال رفوحني اسم الله أعظم تريال بنحن مموغن ماغ في هاتين الآتين من سنار آي مؤبن وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم حتى من تنجال بمن وفات حتى على عمران تنجال بيرك على عمران مؤلف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم إمام الترمذين أن هذا حديث حسن صحيح hadith bu baax ngi te wer way ñaar ay yi mu ñent fa sa ngana asmalahu la turu yalla bi gëna mag ci ñaar ay yi la nekk bu ñepp yi moy wa ilahukum seenu bur ilahun mom rek moy yello ngeen ñam ilahun wahidun ben bur ci sala kenn rek la la ilaha amul benn bur bo xamne yalla nañu jamm ko illahu wa rukunu mom ar-rahman moy xamne mom mo fess delu yor man ar-rahim moy tiyak jermale mo ngi yoramata dem dum jamm benen aya bi moy alif lam mim min allahu bur yalla la ilaha benn bur illahu ndaramu al-hayy moy ci dundugo sax tamu fum tambale amul fum yam te dum ñi dundu ñepp ci dundum lañu jël seen dundu al-qayyu moy taxante mom moy ki nga xamne mom mo wet ci taxaw bopam te taxaw mindi fi wa hadith bobu comme ni ko waxe imam at-tirmidhi solo nak hadith numero 3478 imam abu dawud tam solo nako 1496 hadith ibn majah 3855 wala ak imam ahmad rahmatullah alayhi ibn majah wala ñu wax ni musnad imam ahmad do dobe ci musnad imam ahmad sahih al-hakim ak sahih al-hakim te mom moy mustadrak ha ومن حديث أبو هريرة و أنس بن مالك حديث بن مالك و ربيعة بن عامر من رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دفا وحده الضوء سخول جند نيان بيا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام سخول جند تقود نيان يا ذا الجلال والإكرام وا ya sal dara yo bro yo bro magay yi nga xamantene dafa ëpp xol mi ndivel kraba teranga yi magi xam nga li dafa melene moy turu yalla banam ndax turu yalla la bi nga xamne mom mo dajale ya sal jalal wal ikram xam nga zul jalal mom moy turwi ñaar yon rek la ñoo ci enfant zul jalal wal ikram te moy ci suratul rahman wa ta ar rahman tamit mom moy tur yalla bi nga xamne mom mo gëna jégué allah motax bi muy tur ubi bismillah rahman la ci tek moy tur yalla ba paré mom tur la bo xam tane kenn du ko tuddé kenen te ar rahman mom moy motax tur bi nga xamne mom mo dajalé lepp bepp tour bo xamantene dafa relationnel entre yalla ak mindeefu mi motax même buy wax ne dafa yemo ci kaw arash note ñepp manam di administrer lepp ci ar-rahman la ko utiliser ar-rahman ala arsh istawa wa ba nopi ci suratul rahman bobu nak nga xamne tour touru yalla bobu sar bu ko tudde mom la yassal jalal wal ikram ni ñaar yoon té arrah té day xamné tamit né touru yalla yi ñaar rek la ñaari façon lañ bo xamanté day woné jalal manam jalal bi manam moy majestém ak buy woné manam ak magayam bi di dess day woné ak taram manam boutim té zul jalal wal ikram moy touru yalla bi nga xamné mom moko dajalé mo dajale tour wo kon jombul ni tour yalla bi gëna mag ci tour wo wala mo ta da lay gis tour yalla bi gën bon lol buñu jéxalé inshallah dinañ ci def ben comment ta'liq bu ndaw muna yaani kon limu ci lu ci lol ta'allaqo moy na ngeen di ni ngeen takko han biha ci tour yalla dara wa kam walzumu hat ngeen saxoko wadawi mu alayha manam ngeen sax ci di ci ne diko def tout temps wa fi batay manam mon kon hadith bobu muhaddar hakim tom hadith 499 wala page timmi 3525 han hadith anas kon comme ningo wax wala ak rabi'at ibn amir radhiyallahu ta'ala anil jami' wa ak abou hurayra ba radhiyallahu ta'ala anil jami' deng wo fi batay nek na ci ay dan batay manam ci sunna at-tirmidhi han min hadith anas ibn malik hadith ibn malik mun hadith anas ibn malik radhiyallahu anhu anna qala dafa wa kana an-nabiy nekon kana nekon an-nabiy yantibi sallallahu alayhi wasallam idha hazabahu suko jaxé suko dalé amrun bir qala daf dan wax nan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiithu lol la dan ñane ya wa su amé ñak rek tis ki lol la ñane ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghiithu ya hayy ya qayyum bi rahmatika astaghiithu ya hayy yo me xam yo ak ajul yo ya hayy ya qayyum waxon nañ ko sax limi tek bi rahmatika tis ak yermande astaghiithu mom lay xettali ko nga xettali ma jëluma ci problème yu nekk wa fi sahel hakim batay wa ha kon hadith sunan at-tirmidhi bo mom lañ wax sank ci sahih al-hakim batay muné min hadith abi umamah hadith umamah al-bahili radhiyallahu ta'ala anan nabiy sallallahu alayhi wasallam muné yanti bi sallallahu alayhi wasallam dafa na no qala dafa xone bismillah al-azam turu yalla bi gëna mag ci salat soor ñu ngi ci ñetti sar min al-qur'an ci al-qur'an al-baqara wa ali imran wa taha ñetti sar yoy qala al-qasim muné ah moy al-qasim ibn sallallahu alayhi wa abu ubayda radhiyallahu rahmatullahi alayhi munta faltamastuha mun ma daj mun ma lambatuko fa idha hiya al-hayyul qayyum moy gis na al-hayyul qayyum la bima ko lambato parce que dama setlu ne mun mom dafa xam nga parce que tamit ci ñetti sar yoy rek la ne baat bi al-hayyul qayyum ci ñetti sar kessa la ne ci al-qur'an bamu daj moy baqara allah la ilaha illa al-qayyum moy ci ayatul kursi e budé fi ci sourate al-imran alif lam mim allah la ilaha illa al-qayyum moy bimu koy tambal budé fele ci sourate taha mo nga ta wa'anat al-wujuh lil hayy al-qayyum faqad khaba man hamala dhulma بنو في جامع الترمذي بتاج جامع الترمذي وصحيح الحاكم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي جلقتي منتي جلقتي ينتبي صلى الله عليه وسلم وقال رفعنا دعوة ذنون نعم ذنون ما ينتهي على يونس عليه الصلاة والسلام إذا دعا بمنياني bam mune innahu naka gis nga ñaan waw de lam yad'u biha duko ñaané mukk muslimun aji mana aw julit fi shay'in fi mbir qattun lu mu meuna doon illa istajaba Allah la ludul yalla nang hadith wa akhtimi sunan at-tirmidhi 3505 wala al-hakim tam mi ngi fa imam az-zahabi ci at-talkhis wëral na hadith bi امام الترمذي قال امام الترمذي دفع عن حديث صحيح الحديث بيرنا وفي مستدرك باتي في مستدرك حاكم مم لا نخ سان ايضا باتي من حديث سعد في حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه عن النبي مجلج ينتبي صلى الله عليه وسلم على من الا اخبركم خنا دوما لن خبار بشيء تمير مو خمنا اذا نزل ساي واتي بي رجل تي واي منكم تي ين امر المير مهم بو ام صلو fadaata mu ñaan bi ci lolé yufarriju dana fajal aajo Allah bur yalla an wolif ko mom yaani manam du'a azannuni ñaanu zunnun yent yalla yuru sallallahu alayhi wasallam ñaanam bo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin wa fi sahihayn bo deme ci ñaari sahihi manam sahihul bukhari ak sahih muslim sahihul bukhari hadith numero 7426 sahih muslim 2730 min hadith ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulullah limti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul rabdan wa hanan indal karbi sayu amé dal problème ci njaq rek tis danan wax la ilaha illa allah alazim alhalim la ilaha illa allah rabbul arsh alazim la ilaha illa allah rabbus samaa ورب الأرض ورب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم وا دا لا إله إلا بن بروحني يلا نجام نياك ما تدغ إلا الله كل يال العظيم كنا خن ما موي كي ماغ كي وا موي ميلوم ييك جيكو مانام ميلو ييك تورم يي ها ييب دا فا ماغ al khalim ki nga xamne moy aju denner lu ji nga xamne day def dara manam nit ñi dañuy def mu melni li yobbu ko di len baye rek di len telu la ilaha illa ben bur wax bu ñu jamm ci deug illa allah kurul bur yalla rabbul arsh al azim ki nga xamne moy borom arsh bu mag bi la ilaha illa allah rabbus samawati ki nga xamne moy borom asman wal ard ak suuf rabbul arsh al azim moy borom arsh bu mag bi la ilaha illa allah ki xamne la ilaha illa allah batay rabbus samawati sabe borom asman juroom ñaari wa rabbul ard borom suuf tamit rabbul arsh al azim wa astaghfirullah rabbul arsh al karim wala bu mujju bi rabbul arsh al karim la wala moy borom arsh bu tedd bi fi musnad imam ahmad tu musnad imam ahmad من أتي مسند الإمام أحمد من حديث من حديث علي كحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال ورفعني علمني حملنا رسول الله نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل سوات بيت من كربون أو جاكر أو تيس أو جاكر ما نحن أن أقول ما وحنا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين لا إله أمود بينه وحنا يلا ننجمك إلا الله كل يلا الحليم أجد ديني جورك ألو أجد ترجي سبحان الله إذا كان الله مبور يلا وتبارك الله أكبرك المبور سبحانه وتعالى يلوي ديالك rabbul arsh wi dole ko rabbul arsh ki nga xamne mom moy borom arsh al azim mag wal hamdu bolam xay tante aji sax la lillahi nil bur yalla rabbil alamin ki borom ndefi rabbul o fi musnad imam ahmad batay nga wa hadith yo nak imam ahmad shakir weral na len ci sharh bi mu sharam musnad imam ahmad من حديث عبد الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال فقال رسول الله ينتبه صلى الله عليه وسلم دفعني ما أصاب دل أحدا كان قط مك هم هم أك جاكره ولا حزن بتاجر تيس فقال من اللهم يبور يا الله اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته من في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب ندير لودول ني يالا دنو يوب الله بور يالا أزاك نخني ما ماغنا ما ما تدنا نوت ني سي نغورم وجلا تي ماغنا ماغاي اوبخال مي ندفي ولا بك دنج نان عز وجل ماغنا تدنا hammo njaqaram gogo xusnako ak tisum gogo manam yitte hammo moy lolou yitte lu ko yittel wala ba def ko bos def ko souci dal wala moy souci wa abdalo otemo wetche ko makano place njaqare tisum gogo faraxan ak mbekte faqila ñune ko ñune ya rasulullah yow yenente yalla bi allah ta'allama a xana duñu jang mbir mom ko ñaan woow fa qala mun bala ahan kay yam bari yelona liman samay xagnel kep ku ko deg an ya ta'allama ci mu jang ko ñaan gi moy allahumma yubur yalla bi ci turu magge ak melu yekati ko inni naka man kat abduka sa jamla ibnu abdika di sa doomu jam ibnu amatika di sa doomu jam bu jigen na fiyati sama jup no sama jubbu bi yedi kay mi ngi say lox wax sama jubbu dubu wa moy li nek ci hein dubu bi ci ni li sax wa ma den aji wey la fiye ci man fokk moko saw atté sa atté fokk day appliquer ci man adlul mandu na fiye ci man qada'uka sa dogal lo dogal ci man nonu la al as'aluka ma ngi lay ñaan allahumma yubur yalla mu ci tur yu magge ak ma lay yekati bi ci les min ci bepp tur wo xamne wala ka ñel na la samay tabihi nafsak nga tudde ko so bop aw wala bok allam taho nga xamal ko ahadan kenn min khalqika ci sa ñunde fi aw wala bok anzal taho nga wacc ko min fi kitabika ci sa teer manam samay tabihi nafsak tudde nga ko so bop aw bi bi maana wa lay tek manam aw bi wa lay tek te nga xamal ko kenn ci sa minde fi lol moy amna tour yo xamne duko xamal ñepp amna tour yalla yo xamne duko xamal ñepp de motax mu ne ko nga xamal ko kenn ci sa jaam yi aw wala bok anzaltahu fi kitabika nga wacce ko ci sa téré yi amna tour yu yalla yu ne ci téré bi yenn yi dañ feñ yenn yi feñu mais ñi ngi ci téré bi aw wala bok istasarta bihi nga téé ko manam nga yello ko nga donno ko yow fi ilmi al-ghayb ci xam xamu kump andaka mu ne fa yow amna turu yalla yo xam tam yalla rek ko xam keneen xamuko ma nga lay ñaan nak ci barke turu yoy yep an tajala ci nga def al-qur'an al-azim bu magbi rabi'a qalbi gi nga xamne moy natal sama xol wa nuru sadri nek leer sama deun wa jalaa husni dil nga xamne moy laxasal bi yobbu husni sama ngaxare wa dhahab moy yobbu hammi sama yitte samay njaqare lolou way ñaan yi xam nga li yi day wone ni alquran day def li lepp xam nga li ak dundu la sax ku lay wone boy jang alquran sax jarul yi xamal ni yep dang ko yam sa xol day nat sa deun leer sa njaqare tisi dako say problème say souci enlevé wu wa qala ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mune ma kariba jaqul nabiyyun ab yenent min al anbiya ci yenent bu meuna don alayhi musallatu wassalam illa staghafa lulul khatlikona bi tasbih ci sabbal ya allah ay subhanallah subhanallah subhanallah day dak ki wa amna nak yumu tuddul lu demene ka la hawla wala quwwata illa billah manam ndax dafa jexal buntu bi lota manam yumu tuddul la hawla wala quwwata illa billah wala lu demene hasbunallahu wa ni'mal wakeel yoy tamit dañuy yak dañuy dindi ay problème wa wa ak yenen ak yenen bari na dal ñaan yi bari na ñu mel non mais li liñ ci jàngé rek xam nga yu bari ci néna la day fajj aajo am yu bari tamit yo xamné néna la ñoy turu yalla yi gëna mag té duñ ben lolu mo yobbu tamit leg leg dañ na la da ngay gis ñaan la ismullahil azam latif ya latif wala ismullahil azam ya rahim wala ismullah ma fekk yépp ben bu ne ci yoy yow boko utiliser ni nga wara defandiko di nga dem ba ben moment lim lay jariñ moy le ismullahil azam bi jariñ tay bo jappor ben sar rek diko jang tay sar wo nga japp ne bokoy tagge dara la fajal lu ne ci sa aduna da nga dem ba da ngay jek rek bu fruit bi yexé parce que sikar bu meuna do ne fruit bi ñew rek meññef bu ñewé problème yëp da manam lo ci ñaan mu nang ñaan bo meuna jël sikar bo meuna jël wa xam nga lu muy mel day mel aw garab bo xamne day koy rosé muy mag ngay rosé muy mag ngay rosé muy mag motax souvent ñukoy tuddé werde werd moy lol nga xamne na dang koy rot tout temps di wa bu deme ba fe bo ki ba meñ ba garab ko mag ba meñ c'est fini lo meuna ci rek lolo rek ngay tudd motax amna ci ño xamne dootu ñu ñaanati sax ñom mom bo la waxe ñaanal ma dañ na taala la loxo bi rek dal def ni wala lu sax di sare sax bu len ci fet bu tari dara tala la loxo bi je tala ñu bu jeex te def sa aga fa serif kutub da ka daan def man lool dafa daan jaxal dama ko daan gis de muy ñaan de na ni rek de na ni ay man yow dal mo wa bige tala sax mo bo metu pare da ngay defal ñaanul dara sax waye mom loko wax de ko loloy problème bu ñaané bu ne la talal la ma nga talal bu ndum bi bu xamal di aji mom day fajj serif kutub fukki la dekk gitnaaw ay xabaram nak hein naara nga jam sol deng mu na faslun li aw buntu la buy tekantal min